ہم کو عطار سے محبت ہے، ان کی اولاد سے بھی الفت ہے۔ میں مدینے آؤں میری اوقات نہیں ہے، گھر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول، ایک روز ہوگا چلا سرکار کی گلی میں، ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، چلنا تو ایسے چلنا سرکار کی گلی میں، کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دل مجھے زمانہ، سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی، ان کی کرم نوازی جس دل ہوئے روانہ، سرکار کی گلی میں بولا لو ہم غریبوں کو، بولا لو یا رسول اللہ، بولا لو ہم غریبوں کو، بولا لو یا رسول اللہ۔ دل بیچے پھر مدینے کا ہے ارمان، مدینے والے بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، سکندر تیرے در پر بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول۔ بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے، بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو حکم ہو تو مدینہ گھومنے آئے، دیوار چومنے آئے، اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ۔ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے حاصل پہا ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل پہا ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر اے کاش پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر اے کاش میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں میں یادوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں تصور میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں بلا لو مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے پہا ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے تیرا عطار آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر تیرا عطار آنا چاہتا ہے تیرے روضے پر مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا چکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کالا مقام آیا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجئے غلام آیا یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا دیجئے غم کو مدینے کی اجازت یا رسول تیرا عطار آنا چاہتا ہے تیرے روضے پر اجازت یا رسول اللہ عطا ہو حاضری کی پھر اجازت یا رسول اللہ تو خاک مجھ میں مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے کہیے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا تمام اسماعیل صاحب مل کر بابا زبنن جھوم جھوم کر کہیں مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے تیرے چم کے کھڑا دشمن نے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے جس کے ہاتھ نہ پوچھو مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے. مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے. میرے گناہوں کی طرف دیکھ رہے ہو جس کو ہے میری تاج وہ لجپال بڑا ہے. مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے. مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے. محشر کو ڈر ڈر ہم جن کے تناخا وہ بھی تو وہاں ہوں گے. مصطفیٰ نے سامان رکھا ایسی مضبوط ترپنا ہمیں ہے. وہ ہماری نگاہ میں نہ سہی ہم کو سرکار کی نگاہ میں ہے. مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے. مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے. مصطفیٰ نے مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. مصطفیٰ نے سامان تو میرا کوئی کمال ہے نہ مقام ہے یہ غرور کا. مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا. مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے. مصطفیٰ نے مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے. مصطفیٰ نے سامان رکھا. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے. مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے. سامان رکھا ہے مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے کوئی سلیقہ ہے رزق کا نہ بندگی میں بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے بنی ہوئی ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے نے سنبھال رکھا سب نے ٹھکرا دیا مجھے آقا آپ نے ہی خیال رکھا ہے آپ نے ہی خیال رکھا ہے آپ نے سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ آپ نے تو خیال رکھا ہے آپ نے تو خیال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مرشدی نے سنبھال رکھا ہے مرشدی نے سنبھال رکھا ہے مرشدی نے سنبھال رکھا اپنے دامن سے کر کے وابستہ اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور تیرے قدموں میں موت مل جائے تیرے قدموں میں موت مل جائے بس یہی ایک سوال رکھا ہے، بس یہی ایک سوال رکھا ہے، بس یہی ایک سوال رکھا، اور جو تمہارا نہیں اسے ہم نے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے، تم پہ قربان سب حسین و جمیل، تم پہ قربان ہر حسین و جمیل، آقا تم میں ایسا جمال رکھا ہے، تم میں ایسا جمال رکھا ہے، تم میں ایسا جمال رکھا ہے، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں منگتا تو ہے منگتا کوئی اشاروں میں دکھا دے، جس کو سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، پلے پیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، خوشی جی نے سنبھال رکھا ہے، مرشد جی نے سنبھال رکھا ہے، مرشد جی نے سنبھال رکھا مجھے بلا لو شہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، میں در پہ آؤں یہی تو ارمان، دل میں طوفان مچا رہا ہے، مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، میں در پہ یہی تو ارمان، دل میں طوفان مچا رہا ہے، میں در پہ آؤں یہی تو ارمان، دل میں مچا رہا ہے، ہے سہنا دشوار یہ جدائی، میری ہو در تک شہرسائی، دشوار یہ جدائی، ہم کو عطار سے محبت ہے، ان کی اولاد سے بھی الفت ہے۔